www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور بہت سے کمالات عطا فرمائے ان میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ کو جوامع الکلم عطا ہوئے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت مختصر ہے لیکن معانی کا سمندر اس میں پوشیدہ ہے. جو بات ہم اور آپ گھنٹوں بیان کریں تو پوری طرح مفہوم ادا نہیں کر سکتے. وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں بیان فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے جو آپ پر ہوئے ان میں سے ایک. چنانچہ خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم, کہ مجھے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیے گئے. اور یہ جوامع الکلم دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی اعلیٰ درجے کی بصیرت عطا فرمائی اور تمام کائنات میں سب سے زیادہ علمی گہرائی عطا فرمائی. کیونکہ جب آدمی کا علم گہرا ہوتا ہے تو اس کی بات مختصر سے مختصر ہوتی چلی جاتی ہے, وہ اپنی بات کو سمیٹنے پر قادر ہو جاتا ہے. اور آدمی کا علم کم ہوتا ہے تو وہ باتوں کو پھیلاتا ہے پھر بھی پوری طرح مفہوم ادا نہیں ہو پاتا. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں, نعتیہ شعر میں, اس مضمون کو بیان فرمایا. کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا, لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں. تو انہی جوامع الکلم میں ایک جملہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ ایک خاص موقع کا جملہ ہے. اور وہ موقع یہ ہے کہ ایک دن سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز سے فارغ ہو کر حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے چلے تو ایک دیہاتی شخص بھی آئے ہوئے تھے, نماز پڑھ کر وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت گدے میں داخل ہونے لگے تو ان دیہاتی صاحب نے ایک سوال کر لیا کہ حضرت یہ بتائیے قیامت کب آئے گی, اخبرنی مت الساعہ. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ویحک ما اعددت لها, ارے بھائی قیامت پوچھ رہے ہو کب آئے گی یہ بتاؤ, کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے قیامت سے پہلے, کیونکہ وہ تو روز جزا ہے, وہاں تو وہی کامیاب ہوگا جو یہاں سے تیاری کر کے جائے گا. کیا تمہارے پاس توشہ ہے, کیا انتظام ہے یہ بتاؤ. تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد سن کر انہیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں نہ زیادہ دیگر عبادات ہیں, غیر انی احب اللہ ورسولہ, میرے پاس جو سرمایہ ہے, میرے پاس جو پونجی ہے, میرے پاس جو توشہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت, یہ میرا توشہ ہے. جو بات صحیح تھی وہ ان صاحب نے بغیر کسی تکلف کے پیش کر کہ میرے پاس نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے, نہ روزوں کا ذخیرہ ہے, نہ اور دیگر عبادات کا میں دعویٰ کرتا ہوں, لیکن اس پہ تو مجھے یقین ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت ہے, یہ میرا توشہ ہے. اس کے جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے. تم نے یہ کہا کہ حضور سے محبت ہے, تم بشارت قبول کرو کہ انشاءاللہ تمہارا حشر بھی حضور کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے. ایک جملے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے پوری امت کو ایک رہنما اصول بتلا دیا, جیسے لوگوں سے تعلق رکھو گے ویسے ہی تم پر رنگ چڑھے گا, جیسے لوگوں سے تمہارا تعلق ہوگا ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا, جن لوگوں سے تمہیں دنیا میں رغبت رہی ہوگی, دلی تعلق رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ تمہارا حشر فرمائیں گے. اس لیے غور کر لو کہ تمہارا تعلق کن سے ہے, اچھوں سے ہے تو اچھوں کے ساتھ حشر ہے, اور بروں کے ساتھ ہے نعوذ باللہ تو بروں کے ساتھ حشر. تو ہر آدمی اپنے دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اس نے کس کو اپنا محبوب بنایا ہے, किसको अपना आइडियल बनाया है, किसको अपने लिए नमूना बनाया है, जिसे नमूना बनाएगा उसी में से उसका शुमार। सैयदना हजरत अनस इब्न मालिक رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کیونکہ ان کے دل میں جو پیغمبر علیہ السلام کی محبت تھی، جو قدر تھی، جو عظمت تھی، جو احترام تھا، وہ وہی جانتے تھے۔ جان، مال، عزت، آبرو سب حضور کے قدموں پہ نچھاور ہے، اور کر کے دکھلا دی۔ جب جیسا تقاضا آیا اور جیسا حکم آیا، کسی صحابی نے ذرہ برابر بھی تکلف نہیں کیا، تردد نہیں کیا۔ حضور کی رضا میں سب کی رضا، اور حضور کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مکان بڑا سا بنا ہوا ملا۔ پوچھا کس کا مکان ہے؟ جی فلانے کا۔ کچھ نہیں، کسی وقت وہ صحابی جن کا مکان تھا وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو حضرت نے ان سے ایسی بشاشت سے بات چیت نہیں کی جیسے پہلے سے کیا کرتی، تھوڑا چہرے پر تغیر محسوس کیا۔ صحابی بے چین ہو گئے، کیا بات؟ ساتھیوں سے پوچھا مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے مجھ سے ناراض ہیں، دل میں تکدر ہے۔ لوگوں نے بتایا اور تو ہم کچھ نہیں جانتے، یہ بات پیش آئی کہ جب تمہارے مکان کی طرف سے گزرے تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ کہ اچھا، فوراً وہاں سے اٹھے اور جا کر اس مکان کو گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا کہ ایسا مکان مجھے رکھنا منظور نہیں ہے جس سے حضور کے دل میں تکدر آتا ہو، ایسا مکان مجھے منظور نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بقدر ضرورت شریعت میں مکان بنانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت بنانا پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے مال کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا مال مٹی گارے میں لگوا دیتے ہیں۔ ہاں ضرورت ہے آپ کی، بقدر ضرورت بنائیے، دنیا دار الاسباب ہے، آپ ان اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن تکلف، اسراف، فضول خرچی، خامخواہ کی زیبائش، آرائش، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کی ایسی تربیت فرمانا چاہتے تھے کہ ایسی جماعت تیار ہو جو حقیقت میں دنیا کو اپنا وطن اصلی نہ سمجھے بلکہ ایک گزرگاہ سمجھے، مسافر خانہ سمجھے، سرائے سمجھے، کچھ دیر رہنا ہے پھر اپنا چلے جانا ہے۔ اس میں آپ نے یہ تربیت فرمائی، اور ان صحابہ کی صحابی کی سعادت مندی دیکھیے کہ بغیر کسی تردد کے جا کر کے اس کو ختم کر دیا اور آ کر خبر بھی نہیں دی کہ میں نے ایسا کر دیا. اور بعد میں جب آپ وہاں سے گزرے دیکھا کچھ نہیں ہے تب پتا چلا آپ کو کہ ایسا ہوا ہے. تو مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کی رضا کے مقابلے میں. جب جان دینے کا وقت آیا تو ہر صحابی اس بات کا مشتاق تھا کہ حضور کے لیے میری جان قربان ہو جائے. غزوہ احد کے موقع پر آپ دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایسا حصار بناتے ہیں کہ صحابہ کا چہرہ آپ کی طرف ہے, پیٹ دشمن کی طرف ہے, تیر آ رہے ہیں تو پیٹھوں پہ لگ رہے ہیں. ایک ایک آدمی کی پیٹ پر 70-70-80-80 تیر آئے اور لگے اور وہ حضور کے دفاع کے لیے سب چیزیں قربان کرتے ہیں. کتاب المغازی میں آتا ہے صحابہ حصار بنائے ہوئے ہیں, حضور ذرا سا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, سب کہتے ہیں حضرت آپ اوپر نظر مت فرمائیے کہیں کوئی تیر آپ کی طرف آ کر کے نہ لگ جائے. تو حضور کے مقابلے میں جان کی کوئی حیثیت نہیں, مال کی کوئی حیثیت نہیں, عزت کی کوئی حیثیت نہیں, اولاد کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا حکایات صحابہ میں اور سنا بھی ہوگا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, ایک انصاری خاتون کے شوہر شہید ہو گئے, کئی اولادیں شہید ہو گئیں. لوگ آ کر کے خبر دیتے رہے تمہارا جگر کا ٹکڑا چلا گیا, نور نظر چلا گیا, لخت جگر تک چلا گیا, سر کا تاج چلا گیا. وہ اللہ کی بندی یہی کہتی رہی ہے بتاؤ میرے آقا ہے باحیات ہیں یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ اگر ہیں تو کوئی بات نہیں, ہزاروں بھی قربان ہو جائیں تو کوئی چیز نہیں. ایسی محبت کا نمونہ ان حضرات نے پیش کیا. پھر ایک ایک سنت کا اتباع, چہرہ بھی حضور جیسا ہو, لباس بھی حضور جیسا ہو, اٹھنا بیٹھنا بھی حضور جیسا ہو, چلنا پھرنا بھی حضور جیسا ہو, معاملات بھی حضور جیسے ہوں, عبادات بھی حضور جیسی ہوں, ہر چیز میں کامل اتباع کیے. یہ ہے دراصل محبت. اور جو اس محبت کی کسوٹی پر پورا اترے گا اس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ المرء مع من احب. ہمارے آپ کے لیے بھی ہے, ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت آخرت میں ملے, بتائیے چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ اور کون ایسا بدنصیب ہوگا جو نہ چاہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے, ہر مومن چاہتا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ محض چاہنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تقاضے اور شرائط آدمی پوری نہ کرے. بتائیے وہ شرط کیا ہے؟ کامل محبت ہو اور محبت کے تقاضوں پر عمل ہو, محبت کے تقاضوں پر عمل ہو. مسلم شریف میں روایت ہے, آپ نے بھی سن رکھی ہوگی بار بار, ایک صحابی ہیں خادم رسول حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی چھوٹی موٹی خدمت کرتے تھے، در پر پڑے رہتے تھے، لوٹا مسواک اور چھوٹی موٹی خدمت. ایک دن حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ بتاؤ کیا چاہیے، مانگ لو. بڑا اچھا موقع تھا، حضور بھی خوش ہیں، قبولیت کا وقت ہے، جو مانگ لیا جاتا وہی مل جاتا. دنیا جہان کی دولتیں مانگ لی جاتی تو وہ بھی مل جاتی، کیونکہ جس کے لیے آپ نے جو دعا فرما دی اللہ نے اسے قبول کیا. لیکن ان صحابی کی شان دیکھیے کہ انہوں نے ایسے مبارک موقع پر کیا مانگا. عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ چاہیے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں آپ کی رفاقت دی جنت میں بھی آپ کا ساتھ ملے. کیسی اچھی دعا مانگی، کیسی اچھی بات مانگی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی کچھ اور مانگ لو. قال ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو مجھے تو بس یہی چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو سنو، تمہاری مراد پوری ہوگی لیکن ایک کام تمہیں کر کے آنا پڑے گا. کیا؟ اعنی علی ذلک بکثرت السجود، اپنے نام اعمال میں زیادہ نمازیں لکھوا کے آئیو، نمازوں کا ذخیرہ لے کر کے آؤ تو تمہاری یہ مراد پوری ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. تو پتہ چلا کہ محبت کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم میں سے ہر شخص 100% نمازی ہو، ہم میں سے ہر شخص صورت اور سیرت کے اعتبار سے سنتوں پر چلنے والا ہو، ہم میں سے ہر شخص دین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہو، تو ہم اس کسوٹی پر پورے اتریں گے. المرء مع من احب. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس بشارت کو صادق فرمائیں، دین پر استقامت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت و معیت سے سرفراز فرمائیں، اس کے تقاضے اور شرائط کو پورا کرنے کی توفیق بخشیں، ہر طرح کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.